Parlar radios limitat vea 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI, el programa de música 80 de Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Arrenquem motors de la nostra màquina del temps musical per marxar a 1980. Avui comencem directament, perquè això de dir-vos que ens pots trobar al Facebook, que ens pots trobar al blog, que pots trucar-nos al 93-345-6454, doncs és repetir-ho, perquè ja sé que ho sabeu. Així que anem directament a la bona música, que és el que voleu. I com dèiem, posem la màquina del temps en marxa en 1980. Anem amb Police, amb un tema molt complicat de dir. Du-du-du, da-da-da. Hard to find. 1980, la formació The Police. Difícil, eh? Ja deia jo que era molt difícil. Una passeta, 1981. La formació Imagination ens portaven un dels seus grans temes, Flashback. Is just a state of mind. Flashback to the days when the nights were young. Flashback when we could do no wrong. Flashback we used to dance till the light of dawn. Flashback when our hearts were so strong. Imagination, que ens portaven també el tema anomenat com ells, Imagination. I aquest Flashback, que el van fer servir com a sintonia d'una altra emissora de ràdio. Originals, també. Va, deixem de criticar i ens n'anem en 1982 per sentir un tema més que conegut. Per cert, que a final del programa sentirem una versió del mateix autor, però molt canviada. És Peter Schilling, que a part del Terra Titanic ens portava aquest Major Tom. Mm-hmm. All systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3. Major Tom és un dels temes que pots sentir en el nou recopilatori de l'IT que pots trobar en el nostre blog o simplement googlejant 80s and Remixed Hits volum 7. Ja portem 7 volums de l'IT i 3 del 70, tant que... perquè després digueu que no us portem bona música. Com també podeu trobar aquest Happy Children 1983, original de Pete Lyon. Seguim avançant musicalment en la dècada dels 80 i ens plantem a 1984 per sortir el tema original, que també hi ha una remescla del propi autor d'aquest tema. Sentim el tema, com dèiem, de In the Evening. Ens el porta Cheryl Lee Ralph. En aquest cas, l'original de 1984. Buscar, ja ens venen a buscar i encara no hem començat el poder entrar, tela. Va, anem a sentir una d'aquelles peces rares que costen moltíssim, moltíssim de trobar, però aquí a l'Eighty te la servim amb safata de plata. És el tema original del Nothing Compares to You. Tothom pensa que és de la Sinéad O'Connor, de l'any 90, doncs no. L'original és de l'any 85, només existeix una còpia i és en directe i és original de Prince. Aquí us el deixo, Nothing Compares to You. It's been 7 hours, 13 days since you took your love away. I go out every night to sleep. sent you to your lover. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. I després d'un tema romàntic com el Nothing Compares to You, en el 86 li posem més marxa. The Beastie Boys, You Gotta Fight for the Right to Party. Classes and no homework. Un tema en marxa que volem dedicar amb el nostre amic i company DJ Andreu. The Beastie Boys, You Gotta Fight for the Right to Party. Marxem a 1987 amb una producció dels amics Modern Talking, Modern Chanting. Ja no serien tan moderns els sandals que porten, eh? Sissy Catch, Soul Survivor, 1987. Lady, lady, lady, you had me. Oh, don't make me cry. Leaving me, oh girl, it's easy. He won't say goodbye. It's a hard time for lovers and a broken dream to leave. Let me stay together, my love. Seguint avançant amb cançons que podeu trobar en el nou recopilatori de l'IT, per exemple aquest Flames of Love de la formació Fancy. Sí, sí. No només tenia el bolero, sí. 1988, Flames of Love, tema que podeu trobar en l'IT, 80s and Remixes Hits, volum 7. We'll be right back. me so deep, I cry out, melting in flames of love. I ens plantem el darrer tema de la dècada dels 80, 1989, i sentim a De La Soul, Me, Myself and I. Mirror, mirror on the wall, tell me mirror what is wrong. Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make me leave, people say I sit and try. But when it comes to being daylight, it's just me, myself and I. Yeah. plus one and two are hippies nowhere. Not just two plus four. Always pushing that we form an image. There's no need to lie. When it comes to being plus one, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Separem de tu. Sona 24 hores. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Ràdio Trinitat Vella. La ràdio més electrònica del districte nou Sant Andreu. I com dèiem, el tema original era de 1982 i a 1994 el propi Peter Schilling en Bombastic ens van portar una versió. I nosaltres així acomiadem el programa d'avui amb el Major Tom Flying Mix. Ens sentim la propera setmana. Fins llavors, adeu! Doch er kann nicht hören. Er schwebt. schimmert blau, sein letzter Funk und grüßt mir meine Frau. Und er verstummt. Und in Trauer noch die Egoisten, Major Dump in sich. Wenn die wüssten, ich fühl hier ein Licht. Durch das All, das kennt ihr noch nicht. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radio Limitat. 24 hores al teu costat.